vieții și toate fetele. Și Mister Jume. Ai ceva ce-mi place mie, ce-mi place la nebunie. Îmi place că e genul meu și mor de dragul tău. Îmi place nebunia ta, vocea ta, mă face să simt altceva. Îmi place tot la tine, ea ce mult îmi doresc să rămâi lângă mine. Și mergem!